यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/1/94 को प्रातः 9 बजे इरोड में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के पास एक बड़ी भारी पूंजी है, सबके पास धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद, ये जो पूंजी है ये मामूली है, विशेष मूल्यवान पूंजी हमारे पास और है वो भगवान की दी हुई है, उससे हम सब कुछ काम कर सकते हैं, सांसारिक उन्नति कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं, मान बढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, संसार में वाह वाह कर सकते हैं, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो है हमारे पास जीवन का समय, उम्र, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। हम अपनी चतुराई से बल बुद्धि से नहीं जी रहे हैं, हमारे पास जीने की श्वास है, वो समय है, हमारी उम्र है, उसके बल पर जी रहे हैं। धन के बल पर जीते हो तो धनी आदमी मरे ही नहीं गए, कहूँ और ले आओ उम्र 10,000 की और उम्र ले आओ तो ये मिलती नहीं है, ऐसे मिलती है बिल्कुल मुफ्त में भगवान की दी हुई। कभी वो करना करुणा न दे ही दे हेतु समय ही, तो समय को बड़ी सावधानी से अच्छी तरह लगाना चाहिए। एक सिद्धांत है कि वस्तु कोई खराब और निकृष्ट नहीं होती, उसका दुरुपयोग खराब होता है और सदुपयोग उसका उन्नति करने वाला होता है। तो समय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये हमारे हाथ की बात है। समय ज्यादा कम मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है, उसका सदुपयोग करें। तो जैसे धन का उपयोग करते हैं इस तरह से समय का उपयोग करें। धन का दुरुपयोग करने से पतन होता है, उससे बहुत ज्यादा पतन समय के दुरुपयोग करने से होता है। धन जैसे हम कमाते हैं तो धन का हिस्सा हो जाता है, कुछ परिवार में खर्च करना पड़ता है, खाना पीना बैठना उठना सोना जीने मकान आदि बनाना करना, इसमें धन खर्च होता है, रोजाना रोटी आदि बनती तो खर्चा होता है, धन खर्च जिससे हमारा निर्वाह होता है। ऐसे समय का खर्च है, उस समय से हम व्यवहार का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसा काम करते हैं, वो हमारा घर खर्चा होता है। समय जैसे है ठगी में चला जाता है, धोखे में चला जाता है, डाका पड़े तो उसमें मार भी पड़ती है समय, और धन भी जाता है, चोरी में चला जाता है, ऐसे समय की भी चोरी होती है। अधिक नींद में समय जाता है, वो चोरी में हो जाता है और पाप करते हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तम्बाकू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, ऐसे जो निरर्थक बातें उनमें उसमें भी फिर पाप करते हैं, हत्या करते हैं, झूठ कपट करते हैं, जातजाति बेईमानी ठगी ये करते हैं। ये धन डाका पड़ा, डाका डाका पड़ता है तो धन भी जाता है और मार भी पड़ती है। तो पाप का आचरण करते हैं उसमें समय लगता है, जो समय परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है वो कीमती समय लगता है, और कीमती समय खर्च करके झूठ कपट ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं तो इसका दंड ये और होगा। कीमती समय खर्च किया और कीमती समय खर्च करने पर हमने खरीदा क्या, नरक खरीदे, 84 लाख जोनी खरीदी, मन के विरुद्ध, इंद्रियों के विरुद्ध, शरीर के विरुद्ध अपने को परिस्थिति मिलेगी, तो हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है वो खर्च करें। धन के विषय में तो ऐसी बात है कि तिजोरी में बंद करके रख देते हैं तो धन बना रहता है, जब चाहे जब निकाल कर खर्च करे। तो ये धन है तो बहुत कीमती, परंतु इसमें सावधानी की आवश्यकता ज्यादा है। ये तिजोरी में बंद नहीं होता है, ये तो खर्च हो ही रहा है, चलता हुआ पानी है, उसका उपयोग जब कर लें तो वो तो बह जाएगा। इसी तरह से समय है ये बहता चला जा रहा है, और किधर जा रहा है, ये मौत की तरफ जा रहा है। भाई बहन समझते हैं हम जी रहे हैं और बड़ी उत्साह से बड़ी लगन से है हम वर्षगांठ मनाते हैं, आज इतने वर्ष हमारे को आ गए, तो उसका उत्सव मनाते हैं। विचार है रोने का, दुख पाने का, हमारा इतना समय चला गया जीने का, इतनी मौत नजीक आ गई, अगाड़ी कितनी है दूर मौत इसका पता नहीं, परंतु जितनी उम्र हो गई है उतनी तो खर्च हो ही गई। तो वह भैग हम जी रहे हैं, वास्तव में जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। बच्चा जब जन्मता है उस समय जितनी उम्र होती है उतने 5-10 दिन का हुआ तो कम हो गई, 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष उसके कम हो गए। मान लो वो 90 वर्ष का होने वाला था और 5 वर्ष हो गया तो अब 90 वर्ष नहीं है, 85 वर्ष बाकी रहे हैं। ऐसे प्रति क्षण, प्रति श्वास, प्रति सेकंड में समय तो खर्च हो रहा है, मौत नजीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन नजीक आ रहा है। अर्थात जिसके बल पर हम जी रहे हैं वो बल हमारा खर्च हो रहा है हरदम। तो आदमी को सावधान रहना चाहिए, बड़े सावधान रहना चाहिए, राम राम राम राम, क्या पता कब प्राण आ जाए, कब प्राण चले जाए। मौत हरदम खुली है, बच्चा पेट में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मर जाता है। मरना जब पेट में आता है तब से लेकर 80-100 वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष ऐसा खाली नहीं जिसमें मरता न हो, और 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें कोई मरता न हो, और इन 12 में कोई बार ऐसा नहीं, कोई तिथि नहीं जिसमें मरता न हो। जैसे उस छुट्टी का दिन होता है, आज रविवार है काम नहीं होगा, ऐसे मृत्यु का कोई छुट्टी का दिन नहीं है, आज दिन नहीं मरेगा, कितना दिन हो, आज दिन तो बिल्कुल छुट्टी रहेगी, ऐसी बात नहीं है। मौत हर समय तैयार है, प्रतिक्षण हर एक परिस्थिति में, धनवत्ता में, निर्धनता में, विद्वत्ता में, मूर्खता में, योग्यता में, अयोग्यता में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ जा रहा है। उसको बड़ी सावधानी से बीतना चाहिए। जैसे लोभी आदमी एक एक पैसा सोच सोच समझ समझ कर खर्च करता है, जो कि पैसा फिर पैदा हो जाता है उसके लिए भी सावधानी है तो समय पैदा नहीं होता है, ये तो खर्च ही खर्च होता है हर समय। इसमें गफलत रखे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, परंतु इसमें सावधानी नहीं करते हैं, खेल तमाशों में हंसी दिल लगी गई, देखने लग गए, हवाई जहाज को देख लिया, पांच पांच सात मिनट लग गए, ये नहीं सोचते इनसे हमें क्या तो लाभ हुआ, जिससे कि हम समय लगाया। जीवन का समय दुर्लभ हो मानुष हो देह देह क्षण मंगूर, ये मानुष देह बड़ा दुर्लभ है, कबू की करी करुणा न दे ही देत ईश बिनु हेतु सने ही, भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, वो मानव शरीर का समय खर्च हो रहा है, मौत आ रही है और चेत नहीं हो रहा है, बड़े भारी आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। ये खर्च हो जाएगा समय तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर कोई बहाना नहीं है जिससे हम जी सके, वो समय जीने का हर एक प्राणी को सुखी हो दुखी हो जीने की बड़ी लालसा रहती है, मरना कोई चाहता नहीं, वो नहीं चाहते हैं उस तरफ ही जा रहे हैं निरंतर, बड़ी आश्चर्य की बात है, नहीं चाहते वो नजीक आ रहा है समय मरने का, और वो समय बीतने पर मरना पड़ेगा उसी क्षण, इस वास्ते हरदम सावधान रहे। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु, सब कालों में समय मेरा स्मरण कर, दिन में रात में सुबह शाम कोई समय हो मेरा स्मरण कर। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। यस्य स्मरण मात्रेण कर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण करने मात्र से ये जन्म संसार बंध से मुक्त हो जाए, उस भगवान का स्मरण करो, उस स्मरण करने के लिए ये समय मिला है और वो जा रहा है, सावधान होना चाहिए हरेक भाई और भाई बहन को बड़ी सावधानी से भगवान का स्मरण करो। खास दो काम है मनुष्य के लायक, जो कि 84 लाख जूनी के भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकते, देवता भी नहीं कर सकते, ऐसा ही विलक्षण काम है भगवान का स्मरण, जिसे स्मरण मात्र से सब दुख मिट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जनों, इस समय को खर्च किया जाए भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन करी तत्व की प्राप्ति ली तो भगवान मिल जाए, कितना कीमती समय है मनुष्य का, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए सुखी हो गया, सदा के लिए दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिस सुख को चाहते हैं। बैंक पढ़ा हुआ कि रुपयों से बड़ा सुख मिलता है तो रुपयों के पीछे पड़े ये कमा लो, तो रुपयों के बीच में एक एक बड़ी रहस्य की बात है कि कितना ही आप समय लगा दो वो मिलेगा भाग्य के अनुसार, पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्यों के अनुसार वस्तुओं की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति के प्राप्ति के लिए उद्योग भी काम करता है, पर खास उद्योग नहीं है इसमें, चाहना हो उद्योग करे और प्राप्त साथ में दे, तीन चीज मिलती है तब धन प्राप्त होता है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल चाहना, केवल भीतर की उत्कट अभिलाषा, उस अभिलाषा मात्र से परमात्मा मिलते हैं, और मिलने पर उसे सदा के लिए कृतकृत्य प्राप्त प्राप्तव्य ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। ये तीन तरह की शक्ति मनुष्य में है, एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक प्राप्त करने की शक्ति, कुछ मिल जाए हमें तो ये तीनों शक्तियां है, वो शक्तियां भगवान के लिए लगाई जाए तो वे सार्थक हो जाती है, करने के लायक काम करने से कृतकृत्य हो जाता है, और जानने की वस्तु को जान लेने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, और प्राप्त करने की वस्तु के प्राप्त करने वाले प्राप्त प्राप्त हो जाता है, तो कृतकृत्य हो जाता, करना बाकी नहीं रहता, उसमें ध्यान दें आप लोग, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए कर्म करते हैं, उसमें लाभ नहीं होता है। दिखने में लाभ दिखता है, पर तो समय जितना कीमती खर्च होता है, उतना मान बढ़ाई में लाभ नहीं है, उतना आदर में लाभ नहीं है, उतना धन में लाभ नहीं है, उतना बेटे पोते आदि परिवार बढ़ जाते वो लाभ नहीं है। इनके लिए समय खर्च करते हैं, और वो लाभ है यम लब्धवाचा परम लाभ हम मन ते नो न दुख गुरु ना भी विचार लेते। छठे अध्याय का 22वां श्लोक है, 20:22, उसमें कहा कि यंग लब्धवाचा अपरम लाभम न मान्यते, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई प्राप्तव्य वस्तु रहे ही नहीं। प्राप्त करने की वस्तु की आखिरी हद, उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, ऐसा प्राप्ति हो सकती है। भगवान की भक्ति, भगवान साक्षात दर्शन दे सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड जिनकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न और पालित और संग्रहित होते हैं, वो परमात्मा इस समय के लगाने से मिल जाते हैं। मिल जाते हैं नहीं है, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन का दास। आप धन कमाते हैं, उसको धन को आप मालिक मान लेते हैं, पर धन आपको मालिक नहीं मानता है। वैम आपको होता है कि हम धन के मालिक, इतना धन हमारे को मिला, पर मिला नहीं है, वैम पड़ा है, वैम भ्रम हो गया है। धन मिला है प्राप्त के कारण से, और वो भी प्राप्त धन में तब तो नीचे खसक जाएगा, भीतर से चला जाएगा, पर तो भगवान थोड़े चले जाएंगे, और वो केवल इच्छा मात्र। भगवत प्राप्ति को लोग कठिन कहते हैं, तो इसे संसार की दृष्टि से कठिन है भी, पर वो केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं, और इच्छाएं न रहे, केवल भगवान की इच्छा हो, भगवान ही मिले, क्योंकि भगवान अनन्य है, भगवान के जोड़ी का तो कोई चीज नहीं है। ऐसे भगवत प्राप्ति की इच्छा के समान कोई इच्छा हमारी न हो, तो ये अनन्य इच्छा होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान के लिए आप लगते हैं तो आपके लिए भगवान लग जाते हैं, रुपयों के लिए आप लगते हैं, रुपये आपके लिए नहीं लगते। जिन रुपयों के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं, पाप करते हैं, आप बड़े नरकों की तैयारी करते हैं, जिन रुपयों के लिए, उन रुपयों को शर्म नहीं आती कि इतना इसने मेरा कमाने के लिए पाप किया है, तो उसको न छोड़े, बिल्कुल आप इसला ही नहीं लेता, खुश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आपके पास नहीं रहता। क्या भगवान का भजन करते तो क्या भगवान ऐसा धोखा देते जो आपसे दूर हो जाते? अरे भगत मेरे मुकुट मणि, भक्तों के भगवान दास हो जाते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप अगर भगवान को मालिक मानते हैं तो आपको मालिक भगवान मान लेंगे। अर्जुन को कहा भगवान, इष्टोसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते, तुम मेरा इष्ट है, इष्टदेव है तू। ऐसा रुपया कहता है, ऐसा परिवार कहता है, ऐसा जमीन जायदाद कहती है आपको, कोई मान बड़ा ही आपको ऐसा कहता है, सुख आराम खूब आपने भोगा वो भी ऐसा कहता है कि तुम मालिक हो, तुम्हारे पापों का नाश करता है। जितना ऐसा आराम आप करते हैं, सुख भोगते हैं, उसमें आपके पुण्यों का नाश होता है, शुभ कर्मों का नाश होता है, और उसमें आप राजी हो जाते हैं। मनुष्य समझता है कि मैं लखपति करोड़पति बड़ा हो गया, आप विचार नहीं करते हैं, रुपयों के कारण आप बड़े होते हैं, ये आपकी बड़ाई नहीं है, आपकी फजीती है, निंदा है, क्योंकि बड़ों के कारण, रुपयों के कारण आप बड़े होते हैं, तो आप बड़े हुए, रुपये बड़े हुए, आपसे अगर रुपये छिन जाते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं, छोटी पार्टी है ये, बड़ी पार्टी है, तो आपसे रुपयों को महत्व नहीं मिला है, रुपयों से आपको महत्व मिला है, तो आपकी फजीती हुई बेइज्जती हुई है। कहते हो लखपति करोड़पति, लखपति नहीं होते, लखपति तो वो है लाखों रुपए पास में है और नहीं तो ठोकर मार चल दे, हृदय पर कुछ भी असर न पड़े, तब तो रुपयों के मालिक हो, और लाख में से 10,000 भी खर्च हो जाते हैं तो खरखनाहट होती है, सिद्ध में सिद्धा होती है, तो आपका स्त्री चला गया, अब आफत आ गई आप में, तो आपने क्या किया? बड़ा भारी समय खर्च करके एक आफत मोल ले ली, एक स्वतंत्रता आपने खरीद ली, ये क्या बुद्धिमानी है? ये क्या समझदारी है? अब जरा स्वयं सोचे, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है आपको मैं उलाहना दूं, मैं आपको एक चेतना की बात बताता हूँ जिससे आप होश में आ जाएं। आपने बहुत बड़ा मान लिया है, अरे भक्त पर आप कहते कह भी देते हो क्या रुपये तो हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, कलेजे कोर है, क्या है ये? आप जरा सोचो कितनी आपने अपनी फजीती कर ली, रुपयों का गुलाम मान लिया आपने, नाव तो लखपति करोड़पति है, अरदास हो गए उनके, लाख रुपए रोकड़ में खर्च हो जाए, जमा हो जाए, उन रोकड़ में से 10,000 भी खर्च हो जाते हैं, तो छोरों पर देते हो, मूल धन खर्च करते हो, व्यग्र हो तुम कहेंगे, हर एक महीने में हर एक वर्ष में कुछ जमा करो, और जमा में से खर्च करते हो, तो जमा किस लिए है? क्या आग लगाने के लिए है? दियाशाही लगाओगे? क्या करोगे? रुपया खर्च करने से ही काम आता है, आपके काम भी खर्च करने से आएगा, औरों के काम भी खर्च करने से आ जाएगा, बिना खर्च किए रुपए क्या काम के? एक आदमी को रुपए पैसे सोना चांदी चबूतरा बना करके बैठा दे और अन्न जल वस्त्र बंद कर दे, कितना दिन जियोगे? और उम्र भर वे को एक पैसा भी न दिया जाए, दिखाया ना जाए, सोना चांदी रत्न आदि के दर्शन भी ना हो, परंतु अन्न और जल और वस्त्र दे दे तो मैं खूब मौज से जी सकता हूँ। आप सब ऐसे जी सकते हो, उनका निरादर करते हो। बड़े दुख की बात है कि मनुष्य पैसों के लिए खास खास चीजों को खर्च कर देता है, जमीन को खर्च कर देता है, उम्र खर्च कर देता है, आयु खत्म खत्म कर देता है, धर्म को खत्म कर देता है, पुण्य को खत्म कर देता है, पाप कमा लेता है रुपयों के लिए, और सोचता नहीं कि कर क्या रहा हूं, ये अकल कब आवेगी? जिनके बाप मर जाता है तो उस बच्चों के पालन करने वाली माता विचार करती है कि दुख के दिन है, कुछ बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी सहायता करेंगे, और बच्चे भी समझते बड़े हो गए ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो आप वो अकल कब आएगी? किस दिन की प्रतीक्षा है कि ऐसा दिन आ जाए तो भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे? वो कौन सा समय है कि आप बड़े हो गए तो भजन करोगे? अरे पहले ही राम नाम शब्द बोल गई तो बड़े होना पक्का विचार है कि बड़े हो गए? ऐसा है आपके पास में कोई जोर, ऐसे बल बल आपके पास है कि हम इतने जिएंगे? भैया बड़ा अंधेरा है, कुछ पता नहीं है, वो समय आपका जा रहा है। सज्जनों भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ, हर समय भगवान को याद रखो, परमात्मा को याद रखो, तो जीवो तो भजन संग्रह हो जाएगा, मरो तो अंतकाल में भजन भजन करते हुए मरता है कल्याण होता है। अंत काले समेव स्मरण उगता कलेवरम, अंत समय में भी भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है तो निस्संदेह मेरे को प्राप्त हो जाता है, अंत मत सोई गति। तो भजन करते मरने में भी लाभ है, जीने में भी लाभ है, हर हालत में लाभ है। और भगवान को भूल गए रुपये पैसों को चिंतन करे तो माया में रह जाए वासना अजगर दे धराशी, रुपयों में वासना रह जाएगी तो उसको सांप बना पड़ेगा उन रुपयों के ऊपर, कष्ट उठाना पड़ेगा, ऐसी ये दशा है। सोचते नहीं आप, कब सोचोगे, किस दिन इसका विचार करोगे? असली भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है, रुपया पाने के लिए नहीं मिला है। कहीं आपने देखा है शास्त्रों में कि रुपया कमाने के लिए मानव शरीर मिला है? सर्वे सुखालेषु मा मनुष्यो लिखा है, मेरा स्मरण कर और युद्ध च, अर्जुन सामने युद्ध था, आपके सामने संसार का काम है, आवश्यक कार्य करो पर भगवान को छोड़ करके। आप कितना ही आवश्यक काम हो, भगत पर अन्न जल आप ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं, जिससे काम करते हैं आप, तो उससे भी बढ़कर भगवान का भजन आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। अभी बताया ना, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, इतना बड़ा लाभ है। भगवान के भक्त होते हैं, उनके देवता इंद्रादि भी गर्व करते हैं, भगवान खुद गर्व करते हैं। कितना विलक्षण लाभ इस मानव शरीर से हो सकता है, इस उम्र से कितना ऊंचा पद मिल सकता है, उसको न करके निरर्थक समय घो रहे हैं, बातों ही बातों में कितना नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि करने लायक काम करो। अब वो करने लायक क्या है और जानने लायक क्या है और पाने लायक क्या है, ये तीन शक्तियां हैं आप में। करने की शक्ति है, जानने की शक्ति भी है, और पाने के लिए भी उसके लिए उद्योग आप कर सकते हैं। तो करने के लिए आपको सेवा करना है, दूसरों को कैसे पहुंचा। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जो रत रहते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य का काम हित करने का है। बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य के लिए संसार की चीजें बड़ी है, भोग चीजें मनुष्य के लिए बड़ी है। ना, मनुष्य के लिए नहीं बना है। मनुष्य बनाया गया है 84 लाख जोड़ियों की, जब जीवों की रक्षा के लिए, पालन के लिए, उसका ठीक उपयोग करने के लिए मनुष्य बनाया गया है। जैसे कैद खाने में जितने कैदी रहते हैं, उन कैदियों के लिए अफसर रहते हैं, अफसरों के लिए कैदी नहीं है। तो 84 लाख जोड़ी के जितने जीव है, ये कैदी है, ये कारागार में पड़े हैं। इनकी रक्षा करना, उनका ठीक तरह से संचालन करना, ये काम मनुष्य को जिम्मा है। लोग कहते हैं मनुष्य के लिए बने पशु पक्षी, खा जाओ इनको। अरे खा जाओ तो वो निर्बल है, उनको बलवान खा जा है। तो आप अपने बलवान से रक्षा की इच्छा करते हो कि हमारे बलवान हमारी रक्षा करे, क्या जिससे आप बलवान उसकी रक्षा करते हो भक्षण करते हो? अगर उनका भक्षण कर जाते हो तो अपने बलवानों से रक्षा की इच्छा करना क्या ईमानदारी है? जरा सोचा है आपने? किस मुंह से कह सकते हो भगवान हमारी रक्षा करे? आप जिनके बलवान और बलवानों को जानवरों को मार दिया, खा दिए, मछली खा दी, अंडा खा लिया, मांस खा लिया, उस चीजों की घात करते हो आप, तो इसका अर्थ है आपसे बलवान आपका भी घात करे, आपका भी नाश करे, ये न्याय आपको प्राप्त होता है। तो आप योग्य हो तो उनका पालन करने के लिए हो, नाश करने के लिए हो। ठग करके दूसरे धन ले लेते हो तो आपको कोई ठगता है तो आपको अच्छा लगता है? ये जरा सोचो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूल परेशान न समाधरित। धर्म सर्वस्व लो, जितना धर्म है उसका सार चीज लो और सुन करके धारण करो। आत्मन प्रतिकूल परेशान न समाचरित, जिसको हम नहीं चाहते है ऐसा व्यवहार औरों के साथ मत करो। ये भगवान ने बुद्धि सबको दे रखी है, आपके हित का बर्ताव करे उसको भी आप जानते हो, और आपके इसलिए अहित का बर्ताव करे उसको भी आप जानते हो। तो इस ज्ञान का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है इसका, कि दूसरों के हित की बात करो। क्यों आप अपना हित चाहते हैं तो दूसरे अपना अहित चाहते हैं, तो दूसरों का हित वो काम करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, ये कर्तव्य की बात है। कर्तव्य क्या है? दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, आदर सत्कार करना, बड़ाई करना, सब दूसरों के हित के लिए चेष्टा करना। आप हित औरों से चाहते हैं तो औरों का हित आप करो, ये आपका कर्तव्य होता है, ज्ञान कहता है। इसमें ये नहीं हिंदू करे निर्गुण निर्गाण निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हो तो भी सर्वभूति रथा प्रगित करना है। तो करने की बात यह है, सेवा है, सबको सुख पहुँचाना है, सबका आदर करना है। हमारे वहाँ मान लेना कीर्तन सदा हरि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में तीन बात मुख्य है। नाम में रुचि जीवे दया, नाम में भगवान के नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो, और संतों का संग हो, तो जीवों पर दया करना, उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना, ये मनुष्य का काम है। भगवान को याद करना ये काम है। तो सब करना क्या है कि सेवा करना है, सुख पहुंचाना, ये करने का काम है। अपने लिए जो करते हैं वो करना कभी बंद नहीं होगा। करने से करने का वेग बढ़ेगा, जैसे धन मिलेगा धन का लोभ बढ़ेगा, सांसारिक चीज लोगों संसारी का लोभ तो बढ़ेगा और वस्तु नष्ट हो जाएगी। धन पास में रहेगा नहीं, लोभ पास में रहेगा जो कि नरकों का दरवाजा है। काम क्रोध सा लोभ नरक से द्वारा नष्ट महात्मा न, वे साथ में रहेंगे और धन यही रह जाएगा और वे लोभ क्रोध काम ये साथ में जाएंगे। वृत्तियां आपकी बनी हुई है, स्वभाव आपका बना हुआ है, आदत आपकी बनी हुई है, जहाँ जाओ वो काम करेगी। जिसके लड़ने का स्वभाव है घर में लड़ाई कर ले, जब भर जाए तो लड़ाई कर ले, गाड़ी में जाओ तो लड़ाई करते, चाहे इंग्लैंड भेज दो वही लड़ाई कर लेगा। तो स्वभाव साथ में जाता है, तो आप स्वभाव को तो बिगाड़ रहे है, बाहर का धन इकट्ठा कर रहे है। जरा सोच विचार तो करो, साथ में चलने वाली पूंजी को तो खराब कर रहे है और यहाँ रहने वाली पूंजी को जोड़ रहे हैं। मरने पर यहाँ के रखी हुई पूंजी में से एक पैसा भी कौड़ी भी साथ जाएगी नहीं, और पैसे के लिए धन कमाया वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सब का सब पाप आपके साथ जाए पूरा का पूरा। धन में तो दूसरे हिस्सेदार हो जाएंगे, मैं पाप में कोई हिस्सेदार नहीं होगा, क्यों? पाप का फल दुख है, दुख कौन चाहता है? वो आप अकेले को भोगना पड़ेगा। और धन में सब सहायता करने वाले हो जाएंगे, धन में सब लड़ने वाले हो जाएंगे, सब लोभ करेंगे। माता है, पिता है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार के जो सब लोग आपके धन में हिस्सेदार हो गए, पाप में कोई हिस्सेदार नहीं होगा। इतने पर वो पाप केवल अपना कमाते हैं और धन इनके लिए खर्च करते हैं। ये तो आप जानते ही हो कि एक शीर की दुकान हो, हिस्से वाली दुकान जिसमें चारा ना आपको मिलता है, और एक आप खुद की दुकान है जिसमें अगर चारा ना कमाओ तो चारा ना, अगर चारा रुपए कमाओ तो रुपए का रुपया मिलता है। तो आप समझदार हो तो हिस्से वाली दुकान में समय ना देकर और अपने खास अपने दुकान है परिवेश अपनी व्यक्तिगत उसमें आप समय लगाते हो, तो भजन स्मरण करके सेवा करके जो करते हो तो आपने खास दुकान है और धन कमाते हो, ये तो अपने परिवार के साथ में हिस्सेवार है। सब हिस्सेदार लोग लेंगे, वो आपके पता क्या होगा, आपके हिस्से में पानी क्या आएगा? बहुत थोड़ा, पुण्य करो तो वो, अरे पाप करो तो पूरा का पूरा। पुण्य तो हिस्सेवार आएगा, आपकी स्त्री है वो आपका पुण्य आधा ले लेगी वो, और पाप करेगी वो पाप को पूरा का पूरा आपको लगेगा। तो आपके पुण्य में शुभ कर्म में भगत पर हमने देखा है, बीमार आदमी उसके संबंधी कहते हैं भैया तेरे बोझा हो भार हो तो हम ले सकते हैं, पर ये बीमारी तू ही भोगेगा, तू भोगने में सब किनारे हो जाते हैं, अकेले को भोगना पड़ता है, और सुख भोगने में सब रिश्तेदार हो जाते हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। सेवा करो, सबकी सेवा करो, सेवा से आपके लाभ होगा, उसको आराम होगा, वे आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, महिमा करेंगे, लोग और परलोग दोनों सुधरेंगे। तो करने की तो सेवा है, करने का काम ये है कि अपने कष्ट उठा करके और घाटा खा करके खर्च करके भी सेवा करो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ये मौका है, ये मनुष्य के लिए है। पशु पक्षी सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षियों से घास से पौधों से साग सब्जी आदि लेते हो, वृक्षों से आप लकड़ी और लेते हो, आप पशुओं से काम कराते हो, लेते हो उपकार, पर तुम्हें उपकार कर नहीं सकते। वो लेते हैं तो पाप उनका दूर होता है, उनके लेते हो आपकी सेवा बढ़ती है, उनका भी पाप दूर होता है, पर तो आप खर्च कर रहे हो, दूसरों को दुख दे रहे हो, पुण्य खर्च होता है। धन कमाते हो, धन प्रारंभ के अनुसार मिलता है, उसको खर्च करके धन ले लिया, तो काम ऐसा क्रोध ऐसे बताया है, और धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। तो अर्थ और धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, ऐसा होता है। काम में जाते हुए धर्म भी काम खा जाता है, पैसों को भी काम खा जाता है। कामना की पूर्ति के लिए धर्म किया तो कामना की पूर्ति में धन खर्च हो गया, धर्म भी खर्च हो गया। इस बार महासनो महापाप मा विद्यम वैरी रंग, ये काम को महान वैरी बताया। कामना इच्छा इदम में शादी इच्छा काम शब्दिता, ये मेरे हो जाए, इतना हो जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, ये कामना है। ये कामना धर्म को भी खा जाती है और आपके पैसों को भी खा जाती है। इससे उत्तम मुक्ति में, मुक्ति में जाओगे। ये कामना निष्काम भाव से, कामना में पैसा खर्च न करो, कामना में पदार्थ खर्च न करो, कामना की पूर्ति में समय खर्च न करो, ये आपका नाश करने वाली है। काम ऐसा क्रोध जून शुद्ध महासन हो, महासन है महान खाने वाला, और पाप में महान पापी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप करना कोई नहीं चाहता, फिर पाप में प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि पाप है दुखों का कारण है, तो दुख कोई नहीं चाहता, फिर दुखों के कारण को क्यों करते हैं? कारण होने पर कार्य होगा ही, कारण भाव कार्य भाव होता है। जब पापों का कारण क्या है? कामना, सुख की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, आदर की इच्छा, ये जो कामना है इससे पाप होते हैं। सब कामना में पाप भरे हुए, अत केन प्रयुतम पापम चलती अनिच्छन, अभी पाप करना नहीं चाहता फिर भी पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? ये सुख भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, सुख की इच्छा। इसमें पुराने पुण्य तो नष्ट होते हैं, नया पाप बढ़ता है। सावधानी रखते रखते आपसे पाप हो जाता है। कामना के बशीभूत झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी चटाचट हो जाती है आपसे, भीतर में लोभ रहने से। लोभ न हो तो क्या बताओ, गीता ने विलक्षण बात कही 18वें अध्याय 17वें श्लोक में, यस्य न अहंकृत भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसके कर्म में अहंकृत भाव नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, और बुद्धि में लेप नहीं है, बुद्धि में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हत्वाभिजिमान लोगा न हंति न निबंधते, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। ये सबके सब बंधन सुख और संग्रह की इच्छा पर अवलंबित है। सुख भोगेंगे और संग्रह करेंगे, ये दो बड़ी भारी बीमारी है। कौन सी? सुख लेने की, संग्रह करने की इच्छा। सुख और संग्रह खुद इतना पापी नहीं है, इनकी इच्छा महान पापी। जितने पाप होते संसार के सब के सब भोगों की इच्छा, संग्रह की इच्छा से होते हैं। अगर ये मिट जाए, अहंकृत भाव भी ना रहे और बुद्धि में लेप ना रहे, बुद्धि चिपके रही किसी पदार्थ में, किसी भोग में, रुपयों में, मान में, आदर सत्कार में, बढ़ाई में न चिपके, तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। वो बंधने वाला लोग आप साथ रहते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो दान पुण्य कर देंगे, रुपया तो खर्च कर देंगे, पर लोभ वो खर्च नहीं करेंगे। लोभ तो बना ही रहे, कशा कशी उसमें भी खर्च कम हो जाए, दान में कम खर्च हो जाए, थोड़ा दान भी कर दे पर कशा कशी कम खर्च हो जाए। अरे भाई एक जगह तो ऐसी रखो कि इस जगह खर्च हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, करोगे क्या? उसमें कशा कशी करके उसको आप वो बिगाड़ देते हैं। ब्याह आदि करने में लाखों रुपए ले जाते हैं और हजारों रुपयों से ब्याह बिगड़ जाता है, और 10-15-20 हजार और लगा तो वाह वाह हो जाए, पर वो खर्च नहीं होता है। कंजूसी को खर्च नहीं करना है, जो कि नरकों में ले जाएगी, वो उदारता आपको उद्धार करेगी, स्वभाव आपका सुधरेगा, पर उदार को नहीं अपनाते हैं। इसके लघु लोभ को, इस कंजूसी कृपणता को आप कायम रखते हैं, दान पुण्य करेंगे तो ही ये अधिक मास आ जाए, तो उसमें हम दान पुण्य करेंगे। माताएं 30-31 चीजें खर्च करती है, खर्च करने में जो दान में चीज लाते हैं, थाली भी फूंक से उड़े जैसी, गिलास भी ऐसी, आसन भी ऐसा, साता भी ऐसा जो काला लगा हुआ, बेचारा कोई ब्राह्मण देश चले बस आ जाए तो सब कपड़े काले हो जाए, ऐसा रद्दी छाता दान में लेने के लिए सब रद्दी चीज, मेरी हासी बात, उसमें भी कसा कसी दान करे तो पैसा खर्च कब और दान हो जाए। अरे भाई ये खेती करने वाले बढ़िया से बढ़िया बीज होता है वो मिट्टी में मिला देते हैं। मारवाड़ कहते बीजरी बाजरी आता, हमारे बीज की बाजरी है तो बीज की चीज बढ़िया होती है। आप दान करने में घटिया घटिया खर्च करते हैं, दान हो जाए नाम हो जाए और खर्चा कम हो फिर क्या करोगे बताओ पैसों का। जब अच्छे शुभ काम में भी कंजूसी करते हो तो कहाँ लगाओगे। कितना आपके द्वारा काम हो सकता है, पैसों के द्वारा कितना उपकार आपके द्वारा हो सकता है, दीन दुखियों को कितना सुख पहुंच सकता है, बड़े बूढ़े घर में उनको कितना सुख पहुंच सकता है। और जिसे सुख पहुंचाने से आपका कर्जा उतरता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करो जिन्होंने आपका पालन किया है, आपको संपत्ति दी है, आपको आदर दिया है, आपको योग्य बनाया है, पढ़ा करके चतुर बनाया है, ऐसा है उनकी सेवा में खर्च करो। पर वहां भी कंजूसी करेंगे, लाभ के लिए खर्च कर देंगे, ब्याह हुआ तो उसमें आतिशबाजी में बिजली में ऊपर की सजावट में बहुत खर्च कर देंगे। अरे भाई कृपा करो वो पैसा ही अपनी बेटी को दो तो उसे काम तो आएगा। ये जल गया आग लग गई क्या फायदा हुआ, ना आपके फायदा ना कन्या के फायदा ना दुनिया के फायदा। एक परंपरा चले जिसमें दूसरा करता है उतना इतना भी जोर से हम बढ़िया करेंगे हम बढ़िया करेंगे, क्या कर रहे हो आप जरा सोचो। हर एक काम में आप सोच समझ लो जो सुचिंत चौकदम सुविचार यद कृतम सुदीर्घ काल याति विक्रिया सुचिंत चौकदम सिद्धर करके बोलो। और सुविचार यद कृतम जो किया जाए विचार पूर्व किया जाए, थोड़ी सी दीर्घ दृष्टि रखो संजरो जिससे आपका और दुनिया का भला हो वो काम करो, जिससे अहित हो वो काम करो मत, उसे बड़ा नुकसान होगा। ये एक निश्चित बात अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि, जो कर्म किया अवश्य में भोगतु अवश्य भोगना पड़ेगा उसका दंड भोगना पड़ेगा। ना भुक्तं क्षीयते कर्म बिना भोगे कर्म क्षय नहीं होंगे। वो पाप आप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, झूठ खबर कर रहे हो, सज्जनो डरो कुछ सोचो। ये मनुष्य जन्म है ये उद्धार करने के लिए मिला है, इसको 84 लाख योनि में जाने के लिए नरकों के कुंड में जाने के लिए आपने खर्च किया है, कितना दुरुपयोग किया है। आपको परमात्मा की प्राप्ति हो तत्व ज्ञान हो जाए जीवन मुक्ति हो जाए परमात्मा का प्रेम हो जाए परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए उसके लिए मेरा समय है किसमें खर्च कर रहे हो। कितना सुंदर मौका मिला है अवसर मिला है, समय की पूरी का पछतान है। जब समय हाथ से निकल जाएगा फिर रोने से क्या होगा, पछता तक वर्ष क्या हो गया, अब मिलता है क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत समय निकल गया हाथों से, अब क्या है अब रो बैठे, रोने का फल भी रोना ही निकलेगा। अरे अभी साफ से सो जाओ तो उम्र सुधर जाए आपकी होश आ जाए निहाल हो जाओ सजनो चेत का होश लाओ। चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध मुँह ले तो रे भूलो कहा भन्म में भोला कछु सुकृत ले तो रे बेर बेर में टेर कहा तो देह मिलेगी रेतो रे ये रेत मिल जाएगी मिट्टी हो जाएगी। तो कब सुकृत करोगे कब पुण्य करोगे कब सेवा करोगे कब सुख पहुंचाओगे। वो कौन सा दिन है आपका, वो अभी दिन है अभी यही दिन है यही इसी समय में ही आप पुकार कर सकते हो। घर में भी सबकी सेवा करो बाहर में भी सबका सेवा करो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। किसी का अपकार हो गया तो अपने लिए महान अहित का बीज बोया गया है उसका फल अपने को ही मिलेगा। महाभारत एक सबल सिंह चौहान का लिखा, उसने जब वे बेटा मरने लगे तो कहते हैं कि तुम अब क्यों रोते हो, जब लखा गया में जलाया धूप दीघा चीर घंसा कपट दूध खेला ऐसे ऐसे तुमने काम किए इसका नतीजा तो भुगना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि मेरे नींद नहीं आ रही, संजय से पूछा कि नींद नहीं है, नींद आवे कैसे, विदुर नीति में आते हो, नींद कैसे आवे, शुभ काम करने वाले को आती है नींद, पाप करने वाले को नींद नहीं आती, द्रोह करने वाले को नींद नहीं आती, पांडवों के साथ आप भैर कर रहे हो, सुख शांति पा सकते हो, कभी नहीं, दुनिया में भी बड़ भी अपकीर्ति होगी, दुर्योधन मर गए, युधिष्ठिर महाराज भी चले गए, पर दुर्योधन को थूकते हैं लोग, खराब दुष्ट था, मरा है, धर्मो भी वर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम ले रहे, धर्म बढ़ता है तो उसके क्या था, आचरण अच्छे थे, दुख सहा है तो पाप किया उसका फल आता है, आज एक बजा पांच सात दस बजा मर गया, आज दूसरे मर गया, सौ के सौ समाप्त हो गए, और पांचों पांडव पांचों के पांचों ये बचे एक नहीं मरा, ये पहले दिखता है कि हम ठग ले खूब काम कर ले राजभोग, नतीजा क्या निकला, अरे युधिष्ठिर महाराज वो घर वाले भी उलाना दे रहे, द्रौपदी उलाना दे रही है, भीमसेन उलाना दे रहे है, महाराज जी कहते नहीं भाई हम तो सत्य का ही पालन करेंगे, तो उनके कितना विलक्षण असर हुआ है, इसमें इतिहास आप देखो, राम जी भी हुआ, रावण भी हुआ, युधिष्ठिर भी हुए, दुर्योधन भी हुआ, ये आप इतिहास से देखो तो शिक्षा लोग क्या दशा है, आप क्या काम कर रहे हैं, किधर लगे हुए हैं रात और दिन, सोचो विचार करो, विचार करने के लिए मानव शरीर दिया गया है, ये बिना विचार के लिए नहीं दिया गया है, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, बड़े भाग्य मानुष अनुभवा, जो अच्छा पुण्य था उसे भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है, वो मानव शरीर खर्च हो रहा है, वो आपका पुण्य तो खत्म हो रहा है, जिस भाग्य से मनुष्य शरीर मिला वो तो खर्च हो रहा है, और कम कमा क्या रहे हो, पाप अन्याय झूठ कपट ठगी धगाबाजी ये घर कर रहे हो, सजरो चेत होश में आओ, ये अभी दिन है होश में आने का, ये कोई और दिन नहीं बनेंगे, अभी अभी जीते जी, यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम यावत दूरे जरा, यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षोभनायुष आत्मशेष तावदेव विदुषा कुर्या कुर्या प्रयत्नो महान प्रोद्दीपते भवने कूप कर्णम प्रत्युद्यवकीश, यावत स्वस्थ शरीर ठीक है, शरीर ठीक है, निरोग है और वृद्धावस्था दूर है, शक्ति है, अभी आयु समाप्त नहीं हो गई है, तभी तब अपने कल्याण के लिए चेष्टा कर लो, फिर मौत आने पर क्या करो, घर में आग लग गई अब क्या करो, लो कुआं बना हुआ है, कुआं जल्दी जलाएगा बुझाएगा, कुआं तैयार हो जाए राख भी उड़ जाएगी, इसको कुआं बुझाओ, प्रोद्दीप्ते भवने कूप करना प्रत्युद्यवा की दिशा, ये क्या उद्यम काम देगा, तो भाइयों अभी से चेत करो, अब कहते हो हमने पाप कर दिया, पहले आप कह दे तो हम सावधान हो जाते, पहले तो आपने कहा नहीं, अब पाप करके इकट्ठा कर लिया, अगर हम पाप न करें तो पाप तो लग ही गया, अब वो पुण्य तो हो नहीं सकता, अब कमाया जो तो और पाप लिया तो कुछ रुपया तो कमा लें, ये तो कर ले ठीक, क्या ये बुद्धिमानी की दलील है, जहर खाता हुआ कहते तुमने पहले नहीं कहा, हमने जहर खा तो लिया था भोजन में, अब सभी जहर खाने खाओगे जहर, अरे जब पता लगे तब वो छोड़ो, मुंह में से थूको भीतर चलाएगा उसी उल्टी करो जिसे मुंह में से निकल जाए जहर, तो किया तो कौन सा काम बढ़िया किया है, पाप किया है वो तो अब छोड़ दो, अभी छोड़ दो वो ठीक हुआ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा हो गई, एक फल अपने को मिलेगा, सो पर पाव ही सिर धुनी धुनी पछता है, पछताताप करना पड़ेगा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाओगे, क्या करे कलजुग आ गया, कलजुग में ऐसा ही होता है, अरे कलजुग तो उद्धार के लिए है, कलयुग में भजन का सत्य पालन का बड़ा महत्व है, इस समय में सच्ची चीजें अच्छी चीजें कम रह गई, अभी अगर सत्य का पालन करो तो सदयुग त्रेता की अपेक्षा अभी का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है, सत्य पालन का बड़ा भारी महत्व है कलयुग में। जैसे किसी भाई के पास अनाज हो, गेहूं है, चना है, जो है, बाजरा है, ज्वार है, मक्की है, बहुत इकट्ठा किया है, एक रुपया मण, दो रुपया, डेढ़ रुपया, रुपया मण खर्च किया है जमा। अब बाजार हो गया महंगा, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये मण हो गया, तो सब लोग कह रहे बराबर बाजार खराब हुआ, खराब हुआ। क्या वो भी कहता है जिसके हजारों मण खरीदा किया पड़ा है माल, वो भी कहता बाजार खराब हुआ? तो खराब किसके लिए हुआ? कि जिसके पास अनाज नहीं, खर्चा तो रोजाना अन्न का होता है, यार पास में है नहीं, उसके लिए खराब हुआ है। हजारों मन पास पड़ा पड़ा हुआ सस्ते बाद में, उसे तो मौज हो गई। ऐसे कलयुग किसके लिए खराब है? जो भजन स्मरण नहीं करते, धर्म का अनुष्ठान नहीं करते, उन कंगलों के लिए बड़ा खराब है। पर जो भजन स्मरण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उपकार करते हैं, दुनिया का सेवा करते हैं, उनके लिए कलयुग कैसा है? कलयुग सब युग आन नहीं, जो नरक विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवधर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा कलयुग है। उस कलयुग को दोष देता, कर्म तो आप खराब करते हैं, दोष देते हैं। एक समय आ गया, कलयुग ऐसा ही है, राज का कानून ऐसा ही है, लोग ऐसे ही है, बाजार ऐसा ही हो गया है। तो ये बाजार से बचो। जैसे बद्रीनारायण की तरफ पहाड़ों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो वो तार देते हैं भाई गंगा जी के किनारे रहने वाले जितने गाँव है वो चेत करो, होश करो, बहुत बड़ा बढ़ाव आने वाला है। तो वो समाचार होने से क्या, वे गांव वाले सब गंगा जी के रेते में रख देते हैं सवाल, गाय भैंस भेड़ बकरी का गंगा जी में रख देते हैं, क्यों उतार आ गया, बाढ़ आएगा। तो अब बाढ़ आएगा ये समाचार दिया है बचने के लिए। ऐसे कलयुग में ऐसा पाप होगा, ऐसा होगा, वर्ण धर्म नहीं आशमचारी, श्रुति विरोध धर्म सब नारी, वर्ण धर्म नहीं रहेगा, आश्रम धर्म नहीं रहेगा, वेद शास्त्रों पुराणों को नहीं मानेंगे। तो ऐसा आने का तात्पर्य है कि तुम सावधान रहो, सावधान, बाढ़ आने वाला है। वो सावधानी ये लिखा है कि पाप कलयुग आ गया, ऐसा पाप होता है, सावधानी के लिए लिखा है। तो इस बार सावधान रहो, कलयुग है भाई, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तुम तो ठीक होगा। अरे अपकार किया तो बड़ा बड़ा भारी अपकार होने वाला है। जितना बीज बोते हैं उतनी ही खेती नहीं होती है, सैकड़ों हजारों गुना अधिक होती है। ऐसे पाप के बीज बोए हैं, ये भी पनपेगा, इधर कौन से क्षेत्रम, ये शरीर खेत है, इसमें बीज बोया जाता है वो बड़ा पनपता है, शुभ कर्मों का फल भी बहुत ज्यादा, अशुभ कर्मों का भी बहुत भयंकर फल निकलेगा। वो मानव शरीर है, वो खेत आपके पास है, ये बंजर भूमि नहीं है, जंगल की भूमि नहीं है, खेत है, खेत खेत उपजाऊ भूमि है ये। तो ऐसा आप शरीर प्राप्त कर गए, आप काम नहीं करते हो, कितने दुख की बात है, कितने पश्चाताप करने की बात है। पश्चाताप कौन नहीं है, सावधान होने की जरूरत है। काल कर्म को तोड़ दिया, हमारे काम में ऐसा लिखा है, कर्म में तो बड़ा अच्छा, बड़े भाग्य मानुष पावा, कर्म तो अच्छा था। और ईश्वर को कहते हमारे तो ईश्वर ऐसे ही पैदा कर दिया, झूठ कपट के लिए मेरे को पैदा कर दिया, चोरी डकैती के लिए ईश्वर ने पैदा कर दिया, ये ईश्वर का किया हुआ नहीं है, ये आपका किया हुआ है। भगवान कैसे ऐसे पहले पाप करवा दे फिर दंड दे, तो ईश्वर कहे कोई कसाई है, पाप आपसे करवावे दंड भी आपको दे, पर पाप करवावे तो भोगो खुद भगवान। तो काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष, मिथ्या दोष देना है, दोष इनका नहीं है। मौका बड़ा सुंदर आया है, कलयुग है, सतयुग में होने वाली बड़ा कला विसंति संभव, हम कलयुग में जन्म चाहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में जन्म लेने वाली प्रजा, क्योंकि इसमें जल्दी कल्याण होता है, उद्धार बहुत जल्दी होता है। विश्वास से कलयुग संभाज इंतार सारे या सार भागी ने कली की पूजन करते हैं, कली का आदर करते हैं, तो थोड़ा किया हुआ है पुण्य बहुत विशेषता से हो जाता है, धर्म का विशेष महत्व होता है, भगवत भजन का बड़ा महत्व होता है, सत्य पालन का बड़ा महत्व होता है। तो कलयुग में तो पैदा करने की रीति है, तो महंगी आने से खराब किसके हुआ, जिसके पास अनाज नहीं है, पर जिसे धर्म का पालन है उसके लिए तो मौज हो गई। धर्म पालन करने में तो समय उतना ही लगता है जितना सतयुग में लगता था, पर इसका नतीजा निकलेगा कलयुग में होने वाले के अनुसार। कलयुग में बड़ी कीमती चीज है ये, कितना सुंदर मौका आया हुआ है, उस कलयुग को दोष देना कितनी कितनी कितनी बेसब्जी है। तो सज्जनों चेत करो, गई सो गई है बड़ा कर रही, जितना समय गया चला गया, अब समय जगा रह गया है चेत को, तो करने की शक्ति का उपकार करो, उसको हित करने में लगाओ, इस जानने की शक्ति को अपने स्वरूप को जानो। जानने की शक्ति आप क्या है, मैं हूँ ऐसा मानते हो तो मैं हूँ, इसमें जिज्ञासा होनी चाहिए मैं क्या हूँ। जिज्ञासा होती है अधूरे ज्ञान में, और अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मिला ये है मूर्खता, और अधूरा ज्ञान में जो अधूरापन है वो सुहाता नहीं, ये है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा करो कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तो करने में तो सेवा, जानने में अपने स्वरूप, और पाने में ईश्वर, भगवान में भगवान का प्रेम, ये पाने के लिए होना है। उसको न पा करके शीशा जाएगा तो कितना मौका सूख लेते, समय चूक पुनः कहाँ पछता है, कहाँ वर्षा जब कृषि सूखा रहे, खेती सूख जाए फिर क्या है। तो वो भाई थोड़ा सा चेत करो, होश में आओ।